Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 13 osób zginęło w strzelaninie w miejscowości Virginia Beach w USA. Dziś 23. spotkanie młodych Lednica 2000. Wizyta w radiowym studiu i plenerowe warsztaty reporterskie przygotowało dziś Polskie Radio dzieciom. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar strzelaniny w miejscowości Virginia Beach w amerykańskim stanie Virginia. 4 osoby są w szpitalu. Wśród zabitych jest sprawca, który został zastrzelony przez policjantów. Strzelanina miała miejsce w zakładzie komunalnym miasta Virginia Beach około 16 czasu lokalnego. Uzbrojony w pistolet z tłumikiem napastnik zastrzelił jedną osobę przed budynkiem, po czym wszedł do środka i zaczął strzelać do urzędników i interesantów. 11 osób zginęło na miejscu, a jedna zmarła później w szpitalu. 4 kolejne osoby znajdują się w stanie ciężkim. To najbardziej tragiczny dzień w historii Virginia Beach. Zabici i poszkodowani są naszymi przyjaciółmi, kolegami i sąsiadami. Mówił burmistrz Bobby Dyer. Komisarz policji James Cervera poinformował, że gdy policjanci przybyli na miejsce strzelaniny, doszło do wymiany ognia ze sprawcą. Jeden z funkcjonariuszy został trafiony w kamizelkę kuloodporną i doznał tylko lekkich obrażeń. Policjanci zastrzelili napastnika. Okazał się nim pracownik służb miejskich, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione. Śledztwo prowadzi policja oraz FBI. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 50-letni mężczyzna zginął w pożarze opuszczonego kościoła, który wybuchł nad ranem w Łodzi. Trwa akcja gaśnicza. Strażacy zgłoszenie otrzymali o pożarze w opuszczonej kaplicy przy ulicy Żeromskiego otrzymali przed 6 rano. Kolejna odnaleziona osoba została ranna. Na miejscu pracuje 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na polach lednickich w Wielkopolsce dziś 23. spotkanie młodych Lednica 2000. To jedno z największych w kraju spotkań młodych chrześcijan, na które corocznie przybywa kilkadziesiąt tysięcy osób. Miejsce spotkania jest nieprzypadkowe. Pola lednickie sąsiadują z jeziorem, na wyspie którego jedną ze swoich siedzib mieli Piastowie. Tu w 966 roku mógł odbyć się chrzest Mieszka I. Dlatego całe wydarzenie na polach lednickich nawiązuje do sakramentu chrztu, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Chodzi o poszukiwanie powrotu do własnego chrztu, czyli do sakramentu, który jest bramą dla innych sakramentów. I dlatego poszukiwano miejsca związanego z pierwszym sakramentem. Dlatego też brama, ryba, która symbolizuje wejście przez sakrament chrztu do innych sakramentów. Wydarzenia na polach lednickich potrwają przez cały dzień. W ramach spotkania zaplanowano warsztaty, wspólną modlitwę, tańce, śpiew oraz symboliczne nocne przejście przez bramę rybę. Pola lednickie, Przemysław Lis, Polskie Radio. Wizyta w radiowym studiu, audycja z udziałem słuchaczy, studio plenerowe, warsztaty reporterskie i konkursy z nagrodami. To niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Dziecka dla młodych słuchaczy przez Polskie Radio Dzieciom. Chętni będą mogli zobaczyć, jak wygląda praca radiowca, mówi szefowa rozgłośni Daria Druzgała. Można się tu dowiedzieć, jak wygląda nasze studio emisyjne, z którego nadawane są audycje, po co prowadzącemu są słuchawki, konsoleta, kim jest realizator dźwięku, czym jest popularna reżyserka i o tym wszystkim można się dziś przekonać, jak wygląda praca radiowca od kuchni. Wystarczy wysłać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Jutro dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom zapraszają do Żelazowej Woli. W domu urodzenia Fryderyka Chopina i w Parku Żelazowej Woli odbędzie się jubileuszowy 10. Dzień Dziecka. Tutaj będzie studio plenerowe Polskiego Radia Dzieciom, z którego Zbyszek Kozłowski razem z młodymi słuchaczami poprowadzi dziecięcy koncert życzeń, a nasza reporterka Julia Rozbiecka zaprosi na warsztaty reporterskie. Dziś i jutro Polskie Radio Dzieciom oraz Niezależne Kina zapraszają najmłodszych widzów i ich bliskich na wspólną wyprawę do Krainy Baśni. Akcja Bajkowy Dzień Dziecka odbędzie się w sieci kin studyjnych i lokalnych w całym kraju. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku między węzłami Września i Słupca zablokowana jest autostrada A2 na 219 km w kierunku Warszawy. Po zderzeniu auta osobowego i busa kierowca osobowego trafił do szpitala. Samochody jadące w stronę Warszawy kierowane są na węźle Września objazdem drogą krajową 92. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa blokada trasy. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Polscy siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów. W katowickim Spodku wygrali z Australią 3-1. Biało-czerwoni zaczęli koncertowo. Pierwszego seta wygrali 25-15. W drugim wkradło się rozluźnienie. Podopieczni Witala Heinena popełniali błędy i przegrali 24-26. Fabian Drzyzga. Dlatego i wyłącznie nasza słaba gra w drugim secie, bo popełniliśmy 15 błędów własnych. Set się skończył na przewagę, więc gdybyśmy popełnili tych błędów dwa razy mniej, to byśmy tego seta wygrali. Zagraliśmy nie tak, jak się gra u Vitala i po prostu za to zapłaciliśmy. W kolejnych partiach nasi zawodnicy grali tak jak już u Vitala, wygrali do 21 i do 14, a dziś Polacy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie wczoraj przegrali z Brazylią 0-3. A na innym parkiecie koszykarze z Telmetu byli lepsi od Arki Gdynia i są bardzo blisko wywalczenia brązowych medali Mistrzostw Polski. Ekipa z Zielonej Góry wygrała 95-77. Rewanż w poniedziałek, a dziś pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski. Anwil Włocławek kontra Polski Cukier Toruń. Dziś też wielkie święto piłki nożnej. Finał Ligi Mistrzów. Na stadionie w Madrycie Tottenham zmierzy się z Liverpoolem. Były piłkarz Tottenhamu, Grzegorz Rasiak, podchodzi sentymentalnie do tego spotkania. Bez wątpienia zespół Tottenhamu jest od kilku lat przygotowywany do gry o najwyższe cele. No nieprzypadkowo trener Pochettino nie sprowadzał piłkarzy w oknach transferowych, tylko bazował na tych, których ma. Tottenham ma znakomitą szkółkę piłkarską. Trzon tych zawodników stanowią piłkarze, którzy wywodzą się z akademii. I mimo to, że Harry Kane w zdecydowanych momentach Ligi Mistrzów był kontuzjowany, to potrafili sobie poradzić. Mecz na pewno będzie miał tylko jednego zwycięzcę. Oba zespoły grają futbol na tak, ofensywny, szukający zdobywania bramek i jestem sercem za Tottenhamem, a Liverpool miał fantastyczny sezon i mecz będzie zacięty. Grzegorz Rasiak wspominał o kontuzji Harry'ego Kane'a. Niewykluczone, że Anglik dzisiaj zagra. Początek o 21:00, ale to nie jedyna Liga Mistrzów, jaką będziemy się emocjonować, bo rusza turniej finałowy Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W najlepszej czwórce jest m.in. ekipa PGE Vive Kielce, ale o tym już w trójkowych wiadomościach sportowych za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i możliwy przelotny deszcz oraz burze, głównie na wschodnim Pomorzu i Kujawach oraz na obszarze od Śląska i Opolszczyzny przez ziemię łódzką i kielecką po Lublin. Na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu i terenach podgórskich 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun 40% taniej, złoty 19 za 100 gramów. Kawa ziarnista Lawaca Qualiterosa 39,99 za kilogram i zielone szparagi pęczek 44% taniej, 4,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Oferta ważna w sklepach na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357.